بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبو الفضل والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. كن يوم تي زك تي حضرت الجمعة جدنا تقصان أجمل كن من وراء ينا نعسا من تذكرنا ولا ومنها لا ومنها ولا ولا فل فل بي باس في فل نتامو ولا نو نو أم فل نو تكاو نو تكاو نو من وقتها المساء والصباح هو كيفية أخرى كيفية أكتجين أكدفن أخرى بين هي بأم استغفار جيجل مئة مرة تيميريون ما ساكن جيجل ما استغفار تيمير بما تختار تلين تان ومثله أكد من كمم أكمم في ذا صلاة الفاتحة تي صار فاتحة ومئة تهليل أكنيات تيميري تحليل لا إله إلا الله عند الفاتحة وبيبي مانام أبا كوكو مانام أبرا كون بو دافي لول مانام هوا هذه الكيفية جيل الكيفية جيك تب دف الأصل يوم يجسان لا وخففات دنكو ويفال بتالك الكيفية كيفية بجدس بل لكن دنيو تلك دوح تالك أسي تلك تالك بين الله ومنها بوك نا سي سكر يا خن موم لا نيو سكر تي طريقه بذكر الكلمات سكر القد المشرفه بل بتد بعد عصر جناو تاكسان يوم الجمعه بسب الجمعه وراعيا ان نغا سامونتل دغ دغ سامونتل ذكرنا سني سكر المعلومه بني خم بي nga xamni ñepp ko xam jaru sax préciser kenn fi yowmi jumaatun ci bisub aljuma takun boko defé da nga nek animat di borom xam xam di ko xamantene da ngay xam yalla wa kon motax samonté ra'iyanna wal ra'iyan wal ra'iyan ra'iyanna dug manam mu deugul wala ra'i moy samonté ra'iyanna manam defa def ko deugural tawkid nunu tawkid lañ koy wax nunu tawkid manam du deugural wax wax ji pour wax la wala lolou waxon nañ ko lolu waxuñu ko d'accord wa wala la deugal ko wax ni nga wara teye mbir mu waru nek lo xamantene dang koy négliger comme xam nga ben yon lay dun semaine waru la yu waru waru ko négliger dafa am solo bok na ci yop solo ci tariqa bi comme ni ngi don wax di ko wa ponk la ci ponk tariqa bi ponk la ci manam bo jël tariqa bi dañ dafa am ñet juroom na azkar lazima comme nim ko waxe ci buntu bi ci njaal beeru buntu bi jitu moy han wala humna lazim wama laysa bi lazim ala man suuma kep kuñu mandal gal ni jenn tariqa rek dafa mo xamni da takko yow manam lazim xam nga lu takko nit moy lan xam nga lolu yakar na ni parce que dafa am ay mbar yo xamni dañ ko wara xam parce que lu takko moy lo xamni mëno imagine nit ki sans lolu lepp lu takko mbir moy lo xamni mëno imagine mbir mi sans lolu lolu moy dafa takko mom wa mo lolou la manam tay buñ dé nit par exemple ñu né bop lazim la ci mom moy manam mëno imagine nit ci di dox sans mu am bop wa amna nak yo xamné nekku ñu lazim wa amna dañ mën nañu nek ci mom mais saxawuñ ci mom manam duñ ponk ci mom tariqa dafa am ay ponk yu spécial yo xamanteni la je crois yam du wat mi ci la bok niki non wër du suba ngon ci la bok way wëz fi ci la bok comme ñen ñi nga xamantene mom lañ wax leg nan la way diw jox na ma tariqa bi mais dañ ma del pour le moment del werr rek après bu ci kanam nga doga wosifa wala werr lu suba kesse lolu baxul lolu kep ku la ko wax ñaar mo possible mom soit koku du muqaddam wala bu mu ne muqaddam manam mom taqdimum dindi nañ ko tegg nañ ko yag na parce que munu bu fekente ne lolu sa xammi wuko nan nga mëna nekké muqaddam te xammi wu lolu lolu moy benn bi wala bok xammi nako ga xam na mbiri ga mais yow joxul tariqa bi daf la bëgg entraîner lool rek ci mbir mi mais joxul tariqa bi yow wa légui nak bëggu la wax na la joxuma lako pour nga baña négliger entraînement bi xeyna lool la mais yow bul japp abadan ne yor nga tariq abadan bu fekente ne xam nga astout rek moy yow xam nga war nga xam ne yow yoro tariqa parce que munu nek ci tariqa bi ñu nan la oui serigne diou joxna ma ku mëna don parce que ñun il faut que ñu dindi lolu ci suñu bop yi parce que ñun dañu am problème bobu ak suñu diine ji déjà d'abord ak suñu tariqa bi surtout il faut pas que ñuy jël mbir diko acc ci individu yi bel mbir mi deug la borom xox xam yi serigne yi ñom manam ñom ño am manam buñu jaxlé buñu bëgg xam buñu kiyé ci ñom lañuy déllu ñom ñoo ñu wara léralal et cetera mais mënu ñu ñoo wax lu contraire ak nga xamantene lool moy fondement ay tariqa bi ci jëm bop wala fondement diiné ji ci jëm bop muñu tane lepp luñu la wax lo xamantene ba ñu def ko wala ñu def loolu ko ci bokut ak diiné ji da nga leen fi bayyi amna nak yo xamantene par contre suñu ko défé lu déme nek tariqa bi jox la ko ci anam gogu nonu fek ñom en fait dañ la ko jox réellement lool moy dañ lay ndax joxuñu la tariqa bi yo da nga xamne joxuñu la tariqa bi amma nak bu fekente ni tamit ba sax jox la tariqa bi te waxuñu la charte yi surtout ñet charte yi nga xamne mom lañ limul yoy tamit xamal ni cheikh met tidiane radhiyallahu anhu ñom seen digël nangunako c'est à dire que fi amul poste bo xamne tan te lool c'est important extrêmement important amul poste bo xamne dañ la koy nommer mu nek à vie sans condition amul poste bo fi am bo am nak lu mu ri mën nañ ko nangou su fekente ne li wara tax poste ba nga am ko matalu loko nga joxe tariqa bi te joxe wu lo charte yi par exemple surtout ñet charte yi nga xamantene ñoy fondamental yi wa dang koy wer lu ba de bo amé benen dang koy bayyi do ziaré benen walu yu kudul walu yu wa tariqa bi wala yenenti wala sahaba yenenti yenenti sahaba ak walu yu wa tariqa bi wa cheikh tidiane dara moy ceci yi moy yi nga xamne boko leerul ba para doko teubal doko bay da ngay werr ba de amul ba amul démissioner na amul retraité na amul damay jël congé amul acc dedet wa sauf que nak wala manam yoy munoko def bis boko jëlé dang koy commencer def wala légui yow nan nga mëna waxé ni nan nga mëna gëmlo nit ñi né da ngay jël tariqa bi té ñu na la waji nénama sëriñ bi bam moy jox tariqa bi lool parce que dang koy dégg sëriñ bi bam moy jox tariqa bi nénama légui délu wéx da rek ba ci kanam nga doga lazim ngay doga ki wëzif wala ñu nan la del def ci suba bu suba bi rek comme amo jot del garawul lool moy julli comme julli la nit ñi dañuy naxante legui parce que legui dafa jot vraiment nit ñi yewu ci ap question yoy dañuy naxante da yalla way julli ah non mais garawul da ngay liggey non mais bo wacce rek nga fay yépp manam nga liggey ngon gi gud nga doga dajali yépp nga fay ko ñu neela way garawul ah lool ngant la lool du ngant ci diine dedet abadan lolu musta nek ngant abadan amul benn téré bu la wax né lolu ngant la amul benn téré muso doko gis abadan téré wax ko hatta ñi xamanteni ñu gëna niwu xam sax duñu wax lolu dedet non amul fenn fuñ nan la di da ngay bayyi ba nga won ligéeyal suba bi ba nga won gi so démé nga dogu julli amul fenn fuñ koy wax niki nonu tariqa bi non la wér ni amul fenn fuñ lay waxé né la grawul bo wacce rek nga wér da lo wér du suba bi wér ngon dedet par contre amna ay prérogatives manam comme ni nga xamantene manam ay jittel ak yoy non mo yoy waxon nañ ko wala ay yi mëna am ak yoy niki nonu julli amna nuñu mëlen mëna bolé ak yu mel non mais en aucun cas par exemple dañ na ba jant bi sox te julli wulo tiswara takusan koku amul fenn fu ko l'islam maye amul possibilité hatta boy xere sax bo len ko day def da ngay julli amul possibilité bo meuna def budu julli amul digg timis ak ge amul ben cas de figure bu meuna xew ba tax nga bagn ko julli ba fajar jot amul fajar amul ben cas de figure bu meuna xew nga bagn ko julli ba jant bi jog amul wa a moins que sam xel ni ko sam xel ak yu mel non wa manam nit ki yeugatul dara dafa xam wala mu dof wala genre yoy wala bu fekkante ne jigen buy gis mbax la wala xale bu magagul et cetera yu mel non mais ay defalou liguey dama préoccupé dama nékkon ci nangam ñu ci li ñékkon nangam dédét yoy amul amul ben cadre figure donc fi tamit tarixa bi tam non la amul cadre figure buñ lay permettre nga tok nga nan duma wosif wala duma lazim am duma werd amul amul cadre figure bo mëna ték bañ taxaw ñu né la hadaratu juma bu la nexé té bu ko def grawul wala wañul nañ lako wala bo comme da ngay occupé wu da ngay préoccupé wu bu ko def dédét cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu waxon nañ ko kéro moy né dafa am ño xamantene ci talibé mi daf léna woyo falalon ñuy comme ñom dañu am ay commerce yuñ doon def ci sen marché ndir heure yo dala ñew takusan aduma légui mom limu leen permettre won moy ñu bayyi ba manam buñ jullé takusan rek ñom ñu xadar parce que amu manam mais xadar na comme tay par légui bu ko défé duñ ko jokkale activiste bi parce que secret bi yépp mi ngi ci nga jokkale xadar bi activiste bi mais ñoñu daf leen permettre ñu bañ ko def mais lool rukhsa la dañ leen ko woyé fal ci cas de figure yu précis yoyu la yu difficile yoyu lañ ko woyé fal du bu ñe ñoxon jaay rek nga ni man xadara na ba paré grawul légui mëna nekk ci luma neex dédé day fekk na yow li dafa nekk lo xamné par exemple liggéey la bo xamné mëno ko baña def té and ak loolu en aucun cas ñu permettre la nga baña xadara amul cas de figure bu mëna xew bañ la yow do xadara amul budé da ngay liggéey nga tok par exemple 10 minutes 15 minutes yo à peu près yo xamantene bala jant bé so bala timu sa jot nga fexé no libéré wo nga xadara bo bëggono dem ci douche bi luñ lay wax est ce que dañ na la doko def alors té yo tariqa bi jox biñ la koy jox yow waxuñu la né la bu ko def bu waxuñu né obligatoirement dang koy jël yow ya engagé wo né dana ko def ba kérok may dé ñu laaj la charte teulal la condition yi nga né d'accord na au moment où yow ya d'accord lolu nak légui nak day daal di nek lo xamantene day war ci sa kaw ya ko téwo rek kenn téguluko yow ya ko téwo lolu lu mata baye xel la benen bir mi moy hadaratu jumaa munif nako manam julli takusan bi dulu takusan bi mën nga ko retard de touti jour bobu manam comme ñi nga xamantene par exemple parce que li gën moy gu julli takusan rek nekk ci buñ julli takusan rek ngeen nekk ci ba jant bi sox lolu mo gën lolu ben affaire la ñaarel mbir mi ñu wax ko fi bala ñuy continuer parce que hein moy bimu nan wa yaqra'ul wahidu kenn ku ci nekk budé kenn la nit ki day jang baadal asr ginnaw takusan bi fi yawmi jumaatin ci bisub aljuma bi kul asri ci bepp jamono jonne dang koy def amul ben moment boy tepp han amul ben moment boy tepp tous les jours legui nit ñi meun nañ par exemple fekente ne 2 heures de temps cheikh tidiane da daan dañi 2 heures de temps mo gën ngen def hadara pendant 2 heures mo gën lolou bu ko man nga def ko mo gën mais 1 heure de temps moy li nga xamantene mën ta ñak comme le cheikh omar radhiyallahu anhu wax ti rimah man mune 1 heure de temps moy li nga xamantene mom mën ta ñak mais ala qadr al istitaa ci kem lim possibilité manam dans la mesure du possible tay par exemple boné ok 1 heure de temps au minimum lañ ko def ñu né waaw mais il se trouvé que ni amna ay circonstances yu xew ba tax meuno len matal 1 heure duñ len legui nañ ko bayyi dede def len ko tout de même mais fagarou len def tout ba def ko 1 heure de temps bo len amé liguey bo len di def da ngeen di xey dem liguey heure bobu kon fi tamit def len lolu yene ko engager won kene waxu len won ni o force la bi ci dess moy so len amone tay médecin bo len wara séti ji ngeen am rendez-vous ak médecin bi quelque fois l'heure da ngeen di dem ba paré heure bi mu len wax da ngeen koy def temps bi mu la wax ne la fo ngay ne mo xam liguey bi la wala médecin rendez-vous médecin bi et cetera da nga fay ne ki nga xamantene nak moy ki nga xamantene mom deug moy ko doye di ci diiné mom a amul cieur bu mag ci yalla moy ki nga xamantene mom yalla jaralu ko dara budé mbiru yalla mom manam budé mbiru aduna yi mom attan na ci dépensé effort bu ne wa mbiru yalla mom atunu ci dépensé ben effort jaraluko sax ñak ndeki alors que mbir aduna jaral nako ñak ndeki ndax da wara liggey damay xey buma ndeki damay tar mais dama wara dem julliti dama wara dem hadar bi dama wara dem jang diine et yu mel non parce que il faut me dire que ba pare kokh moy ki nga xamantene manam yalla amul poids ci xolam amul geud ci xolam manam joxul yalla moy li ñax maqdarullah qadir teguñu yalla fiñ ko raté ma lakum la tarjuna lillahi wa qara comme ni yentu yalla nuhu alayhi salatu wassalam waxon lutax wego len yalla lan motax vraiment wego len yalla joxu amul ben doole ci seen xol yi kon une heure moy le minimum mais dans la mesure du possible imam an-nazifi rahimahullah ci yaqutatul farida pa ci durratul kharida parce que ci pa yaqutatul farida ci durratul kharida mom ci sharh bi parce que ci yaqutatul farida dafa wax ni 1 heure il faut mu nek 1 heure deng manam 2 heures wala 1 heure lol la wax legui wala 2 wala 1 heure demi yoy mais ci yaqut ci durratul kharida an-nazifi rahimahullah dani wala 45 minutes manam wallahu aalam mais lim ci djublu moy parce que 1 heure aussi c'est sûr que djublu wun ci 1 heure biñi compté 60 minutes 00 dedet manam lim ci djublu rek moy lu tolok lolou manam lu ko djégué dal mo xam 1 heure 1 heure quart 1 heure 10 minutes 1 heure moins 5 genre yoy amana lolou motax mune ba ci ba 45 minutes mën nañ ko considérer comme yaangi aux alentours de 1 heure voilà ba 45 minutes comme yaangi parce que luñuy nat rek ci heure nonu kessé dana tum ranké que mu nek né lolou lañ ci djublu ci walu tariqa bi manam ko art kon waxu an-nazifi docteur rahmalallah lolou lañ ko yobbu moy li cheikh omar dan dan ala qadar istata manam dans la mesure du possible na nek 1 heure environ 1 heure na nek qadra sa'a la wax qadra sa'a manam lu tolok 1 heure comme lu tolok 1 heure la nak manam djublu wu ci na nek 1 heure tax mais lu tolok 1 heure la wax lu tolok waxtu dal lu tolok waxtu qadra sa'a hein deng kon lolou tam benen affaire la legui nak yexi aljuma bobu boné est ce que djulli ci ndial ben waxtu bi geunul dagn na la han kay waye nak anas ibn malik radhiyallahu anhu comme sahih hadith nek sahih bukhari neena alhamdullah neena ñun dal nañ julli medine ci juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem ci bani amr ibn auf han ci sen juma ja te digeunte fofu ci medine ak fofu ñaari 1000 miles voilà moy a peu près parce que ben mile moy 1,33 kilo donc ça fait 2,5 km environ kon day dox digeunte bobu dem ñu fekk ñoñu ñuy dogu julli ñuy commencer julli takusan ñu c'est parce que en fait ñom do fekk ne comme dañ dan bay ak yoy le temps que ñuy préparer ou après ñew ñu nodd ñom ñu julli manam dañ doon yexé waxtu bi par rapport ak jamono jikko yentibi sallallahu alayhi wasallam doon julli mais batay ñi ngi ci bir muxtar bi kon do sa fat bu fekkante ne nit ñi fokk ñu dajalo ñu ne ah ñun kat comme dañuy nañ dajalo julle fiñu hadara takusan wala ci ngir gëna am mbolo mu bari parce que peut-être dafa am ñuy juggé feneen ak yoy ñu dajalo loolu mën nañ yexi bir ngir loolu mais pas pour mëna am mbolo mu gëna bari parce que mbolo lu mu gëna bari mo gën mais pas ñu ko yexé pour aucune raison pour benen raison ak tamit bëgg muy baña am espace dal ci digënté buñu jullé takusan ak biñu hadara deng kon kenn mom day julli kenn ki mom day tok sikar legui tay par exemple bu fekkete nit ñi dañ tukki comme cheikh omar radhiyallahu anhu wax ci remark tamit bu fekkete nit ñi dañu tukki ndo buy hadara hein fekk dañu tukki manam mune bu fekkante ne dajé nañ mën nañu baña mën nañu tok parce que amul choono kon mën nañ c'est vrai que mën nañ ko def par kenn par contre loolu lu am solo la moy muy xam wazifa la wala hadara la bu fekkante ne ci manam il faut ngeen def ko ci mbolo su fekkante ne mën na ne tare ko so amé possibilité def ko ci mbolo mom moy li nga xamne mom mo wara parce que ci loolu lañ koy def lolu tamit yow ya waxone ne dana ko def bi ngay jël tarikha bu nga xamé ne manoko won bu wax da nga warone a man kat duma ko def mais nak bo amul mbolo nga def ko yow kenn bo amul mbolo nga def ko yow kenn te mbolo mi tambalé ci ñaar deng kelma takat lu la ilaha illallah la ilaha amul ben bour bo xamne yello nañu jaam ko def nako jaamitu deug illallah kulul yalla baat bi moy baat bi nga xamne mom mo solo ci baat yi comme ni nga xamne na non lañ ko waxe won mais maana bi moy la ilaha amul ben bour parce que ilahu moy ko xamne tane def nako jaamu kep ko xamne tane dañ koy japp diko jaamu koku ilahu lañ koy wax koku ilahu lañ koy wax lolo tax par exemple afa man takhadha ilahu hawahu alquran wax ko ki nga xamantene dafa jappe bakkanam def ko ilah def ko yalla deng nga motax fi nak dak gi mu dak ak yalla am kenen kudul yalla bi nga xam manam kuñu wara kuñu jaam lolu limi tek moy amul kenn kuñu wara jaam lolu lay tek manam la mabuda bi haqqi amul kenn kuñu jaam ci deug wala la han la ilaha manam la yastahiqu al-ibada lol lay tek manam kenn yello wul wala bok ilah mu nek ko xamne def nako jam moy mu yello ak jamu gi illa allah kulul yalla te li nga xamantene mom moy tektele lolou likoy tektele moy li nga xamne mom la manam li usul yoni wax manam tay bu fekenteene dafa wax ne amul ben yalla buñuy jaamu kudul yalla tay bu fekkene da nga wax lo amul kenn kuñuy jaamu kudul yalla lolu realité bi mo lay wone demewul non parce que dans la réalité nit ñi dañuy jaamu ñeneen te alcorane daf koy wax itta ha ittakhadhu ahbar wa ruban ilahan la wax min dunillah dañuy jappé mu ne yoodi nasara bok seen problème moy dañuy jappé seen rabbin yek seen prêtre moy seen ñooñu di nek seen serigne ci gattal foor yi seen jaamu ko to yalla manam moy soit fouri moy borom xo xam yi serigne yi nga xamne ñom borom xam xam la wala bok rahban moy fouri serigne yi nga xamne ñom peut-être dañu jaamu yalla rek ci kar lañu nekké di julé di ki manam yu yoy dañ leen jappé yalla kum kudul yalla bu bokut ak yalla ilaha lañ leen di wax min duni allah bay fi yalla bi nga xamne mom lañ warona jaamu ak yu mel non han ak aj'al al alihata ilahan wahidan comme ni alquran aj'al al alihata ba dañuy def yalla yu bari mu def ko mom ilahan wahida nek def ben yalla parce que lolou la en fait makka bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñewé ñom li taxu nanguñu wonu gëm yenenbi sallalahu alayhi wasallam nanguñ ko top lolou la won problème yi fofu la nekkon moy ñom dañ né buñu waxé la ilaha illallah limi tekki moy suñu yalla yu bari 360 yalla yi ñu amul nga xam tane mom lañ daan chaque jour gaay dañ daan jugi fu né ñew di leen adjal par bis bu né ak ben yalla ak économie bi mu na ra indi tay bu fekkante dañu tup dat ni li def ligi yalla yeb ben yalla kessé la hein koku problème la té ñom dañu am leneen benen affaire buñu gëm moy dañu ñom suñu problème yu bari yi hein suñu problème yu bari yi yalla bu nekk dafa am domaine buñ ne mom la spécialisé wu tay bu fekkante comme ministère légi tay bu fekkante dañu dédet li légi yeb ben yalla kessé la c'est comme suñu problème ni bari yalla yi ni bari suñu problème yi ni da nek c'est mu lay la mu teew rek law ana nan lañuy def su fekkene ne yépp rek dañ lay def ne ben yalla la mo tax ne wal ladina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum deng ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa ñom xam nañ ni yalla mo yalla bu mag bi ñom d'accord nañ ko d'ailleurs bo len la wal len saltahum bo len laaje man khalaqa samawati wal arda ku bindu asmanu suf la yaquluna allah dagn len allah yalla wala in sa'atuhum bo len laaje man khalaqahum kan mo len bindu la yaquluna dagn wax ha man khalaqa la yaquluna khalaqa la yaquluna azza wa alimhum la ko xat en tout cas dal lañu wax yalla mom moy ki bindu mom moñu créer moñu mom d'accord nañu mais nak man a'buduhum jaamuñu len yenen yalla illa li yuqarribuna lulul pour ñu jégel ñu ila allah ci yalla zufa man ñu gën ñu jégel lool rek la manam dañuy jaamu ben yalla bobu ja wala bi manam yegi ni koku nak kon ñom daan na jaamu yenen yalla kon ce qui veut dire que ni haqiqa bi manam ne baat bi deug deug ne amul ben yalla bu ñuy jaamu kudul yalla lolu du firi bi legui lan mo dess moy amul est ce que ñing koy jaamu te mu yello ñu jaamu ko ci deug hein ñu ne bu boba limi tek moy lolu parce que mana yeb lolu la moy al haqq moy al kalimatu musallatan ala haqiqati shar'iyya lolu lañuy wax lolu moy lu am solo la moy parce que buñ ko il faut nafyu de musallat la dañ koy obliger mu dem ci haqiqati shar'iyya yalla ki ñi jappé ni moy vraiment ilah kuñu wara jaamu ci deug moy yalla bi ni motax mu la ilah illallah comme tay par exemple imaginer comme yentou sa samna la salata bi ghayr tahur julli amul sans lab est-ce que dafa dak possibilité nit di julli fek amul lab dak lool parce que lool mom moy lool moy li ñeuk ñew ci xel tay boné ki di ken du julli ken hein julli amul loolul lab am kon ce qui veut dire que première idée manam sens premier bi moy jëmmi julli gi du exister loolul lab am mais sens bobu comme dañuy gis dans la réalité nit mën na julli té do am lab kon dañuy xamné sens bobu dublu wuti limu dublu moy lan kèn du nangu julli sans lab manam julli gi du bax ba sharian man ko nangu d'accord ko loolul lab am fi tamit lool la yalla amul kèn ku ñuy jaamu ba sharia d'accord né jaamu gi baxna kurul kan nga jaamu kat Allah wala leg nak parfois nafyul kamal lay def manam du dak comme bi na la imana liman la amanata la ki nga xamantene amul couleur koku amul ngëm teki wul ne gëmul yalla parce que ngëm yalla gi mëna nek ci mom mais limi tek moy la moy ngëm yalla matul manam nekul ko xamantene vraiment ngëm yalla go mat la yor mais nak gëm la yalla julit la lolu c'est important so koku c'est important deng kon kudul Allah waxon nañ fa Allah baat fu mu joge waxon nañ ko Allah dama way fatte wala wa parce que en fait am xolal bi dot wa parce que en fait borox xoy rahmatullah alayhi dañu wuti ci baat Allah fa la joge amna ñu ne Allah murtajal la murtajal moy tour bo xamantene amul fenn fu mu joge ben baat la bo xamantene en tout cas liñu xam ñepp nak amna luñu d'accord moy day tektale existence bi nga xamne manam nekteef existence bi nga xamantene ko mom mo bind asaman yi sus manam mo bind minde fi yep ba pare mom mo rango mbole melo mati ba pare mbole melo mata di dafa den ci mom kok moy Allah lol d'accord nañ ko maintenant liñ d'accordul moy est ce que amna fuñ ko xari manam mo bi est ce que amna origine wala amul origine amna ñu ne mustaq la moy dafa am fuñ xari amna ñu ne murtajal la manam moy xariwul fenn ñi nga xamantene dañ ne mustaq la dafa am fuñ xari ñoom tam dañoo wuté fiñ fimu wara joggé ci dañ koy gattal amna ñu ne ci ilah la joggé bu ko defé dañuy wax kon al ilahu moy manam légui ñu dindi alif gi ci bit comme par exemple dañuy wax al unasu nit ñi légui alif gogu bëri bi ñi bëri liñ koy wax tax na ñu daal di alif gogu ci digg bi al unasu ñu dindi ko di wax an nasu nit ñi hein wala bok comme lakinna huwa allah rabbi ci al ci sotu kafi lakinna waye de manam ciosanu baat bi lan la won lakin ana huwa allah rabbi lol moy ciosanu baat bi ci sortu ga lakin waye ana man huwa mum allah bur yalla rabbi moy sama borom legui nak comme mais dagn dind alif gogou ci nak moy lakinna manam kon ci bobu manam ñu ne kon allah ci al ilah la joge benen bi ci likoy gëna tekte la moy relation bi yalla nit minde fi li tax ñu tuddé allah yalla ñuy wax allah yalla tuddé ko allah moy turum moy nok non propre moy la parce que la parce que amuñu kenn kuy moy parce que mom rek lañ wara jaamu ñom ñep xam nañ d'accord ñu lool buñ ko waxul ci sen lamine wala yoy tamit manam sen lisanu xal da koy wax manam sen conscience sen wala c'est fond au fond d'eux même comprendre nañ lool deng am nañu ne jugewul fofu mi ngi jugé ci ci aliha bi tek jam aliha bi tek jam comme comme les ben ci jangel alcorane bi nane wayzaraka wa alihataka wayzaraka manam bi gay nane yent yalla musa sallam yow dalay fonto parce que wayzaraka dala bayyi wa alihataka ak jamu gim la wara jam deng manam amna ci ben jangel nak wayzaraka wa ibadataka dala bayyi yow ak jamu gim la wara jam manam ben la ñu jangul ñu xam deng am ñune amna ñune deele jugge fo mi ngi jugge ci laha bi teki yikitiku yalla yikitiku bi mu yikitiku bu tim ñepp raw ñepp manam fiti kaw ñepp di def lu ko neex lolo tax ñu nan ko la allah ndax dafa yikitiku ndax comme comme ni arab jox laha ta shams jant bi dafa yikitiku bu yikitiku ba ci kaw bu tim ñun ñi dañ nan laha ta shams niki nonu amna ñune deele jugge wu fofu mi ngi jugge ci ci alaha al walahu bok avant bok al walahu moy ak teyey ak manam moy ak ak eulum nit ko xel mi eulum manam moy nan lañ koy wax eulum moy ci français hein moy ko xamne dafa dem ba affaire dafa dépasser imagination hein dedet bu dépasser sa imagination moy nga tax moy ngi émerveiller wu yimu dal ci mbir nga xam wala yalla eulum bi mu eulum ñepp de telle sorte que manam nit ñi dañuy gëlem wala gëlemte nit ñi dañuy gëlep ci hein ci ay mbirum ba mënuñu ko pek mënuñu xam deug deug moy kan loolu ñu ko Allah nit be ko wax ndax ñu ne fofu la joge ci wala al wala ñu ne ci al alaha la joge bi nga xamantene ndax lan moy ki ñuy djublu qasara bi maana qasara manam moy nan moy ndax mindeef yépp seen aaju yépp ci mom lañ ko djublu te mom rek moy fajj aaju ñepp deng amna ñu ne dedet ci ha gi la joge manam ha bi tektale mom parce que da ngay xamne pronom relatif bob ha day tektale ku fi nekul pronom personnel la wala day tektale ku fi nekul motax bu fekenteene goor la waw lañ ci def muy huwa budé jigen la ya lañ ci def muy hiya manam ha gi dal moy tektale newu fi waw gogou day tektale goor la ya gi après day tektale jigen la boudé ñaar lañ ma lañ ci doole muy huma dégg nga boudé mbolo lañ ñu goor ñim lañ wala mu goor ak jigen yépp nek ñim lañ ci dé muy hum boudé jigen kessa la hun na lañ wax nun lañ ci yok et cetera mais dal haagi moy tektal neew fi manam moy la ndax yalla kenn gisuko gaay gisunu ko mais xam nañ ni amna ku fi nek ku fi def li mbiri légui ñu yok fi kon la lam gi ci kanam buñ ci yok moy dañ ko fay def lam ngir woné ni mom mom mom mbiri moy lamu mulkiya wal milkiya lamu nguur mulku mulku bo xale mulku amna lamu gu nek ci digg bi moy parce que ci digg bi dañ tan baat bi ci digg al haraf bi ci digg bi manam nguur ak ak momel ñu xamne ki mom ki ñu gisul ki ñi wax moy ki bu yor nguur ge ak momel gi legi ñu yok nak alif lam ci kanam bi woné taarif bi moy bi woné article défini la motax ñu wax Allah comprendre motax Allah moy baat bo xamne par exemple soko soné Allah mi ngi fi Allah la ilaha illa bo dindé alif gu ñëk mo né lillahi ma fi samawati wa fil ardi wala hein bo dindé lam ngi né lahu ma fi samawati wa fil ardi lahu mulku wal hamdu et cetera bo défé haagi kessé moy huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam et cetera voilà manam moy kon baat bo donc légui ñi wax né ci gattal ñi wax né amna fu mu joggé ci yi lañ tek né manam ci fofu la joggé don té bolo ci manam don manam dakonté wuñu li nga xam tane nak manam bo dajalé li cheikhou na tidiane da nan wax liñu gis ci mom mën nañ ko compa mën nañ ko waxé ni moy dañ parce que en fait ñi né Allah amul fumu joggé dañ né li tax amul fumu joggé moy dafa joggé rek ndax Allah moy yalla té tour bi biñ koy tuddé Allah fekk na dara amugul woon mom rek ka fi nekkon té tuddon na Allah déjà kon tour kon yalla kenn manam tour bi besoul xarewul fenn parce que bo ne dafa xare fenn limi tekki moy lola dafa exister ñu doga voilà ñu doko outul tour bi deng kon ñu ne kon lool moy tektale ne xarewul fenn mais yalla moko tudde bopam donte arab yi ñoko koy wax parce que arab yi kokku lool moy li indéniable moy né arab yi ñoko koy wax parce que ñun wolof yi duñ ko wax allah yalla lañuy wax boudé français yi par exemple ñom dieu lañuy wax boudé anglais god lañuy wax deng sérieur yi rok lañuy wax et cetera manam lak bu né utul nako tur kon allah baatu arab la effectivement baat la bo xamantene arab yi ñoko ko tuddé donté tour la bo xamantene nak amul fu mu amul won fuñ ko xaré au départ parce que dafa alamun ala zat la ala zat qudsiya manam da fay mandargal di tektale comme tay obligé wul mu am sens bu précis bu ñuy xam ñun comme tay buñ né ya xam ku tuddu ya xam par exemple wala ku tuddu mbagnik manam nit ki ku tuddu koku lañuy xam né mo tuddu nonu mais tekki wul né baat bi sax dafa am fuñ ko jëlé même bu féké amul fuñ ko jëlé mais en tout cas mom lay tek talé deng kon lolu déjà ben la ci ñuñ ko mëna sens buñ ko mëna jox manam ñu wax mais ala kulli hal li nga xam tane mom lañ mëna moy liñ dédjalé kon ci wax cheikh tidiane daal liñ ci mëna wax moy allah manam en même temps day tek talé né manam min manam ne moy yalla manam ki ñu wax ne mom mo bind lepp lu fi am te amul fu mu tambalé ak nekkam amul fu mu tambalé te amul fu mu yam te lepp lu fi nekk moko fi nekkal ba nopi mu rango mbolam melo yu mat ba pare denc mbolam melo yu wañé kuy andak lolu manam mana yele mënef nako wax ne manam manam lambona volé mana yiñ ko waxal ne fa la juggé ñam dakonté wuñu dal comme arab ñoko koy wax dakonté wul manam lolu lañ mëna gis ci surtout uluhiyya gi tektalé relation bi nga xamné mom mo nek entre mindeef ak yalla moy ñu war ko jaam yalla mu né wama khalaqul jinna lal ya'buduni lolu moy tax ñu bind nit jinna ak nit mu né pour ñu jaam ko la ha voilà légui nak fi dakk gi nga xamanté mom lañu dakk la ilaha illallah dakk gi nga xam bo koku tamit ay façon lañ comme li nga xamantene mom la cheikh al imam mohammed ibn arabi ki nek raba as-sa'ih ibn arabi as-sa'ih radiyallahu anhu radiyallahu anabi lim wax ci bukhiyatul mustafid voilà manam ñaari soobu way lañ ci am batu la ilaha illallah bu ñëkk bi moy comme ni nga xamantene non la mutakallimu ne di wax manam ñu xamne ñoy yëngatu ci almul kalam walu wax xam xamu tawhid ak yoy nga xamantene ñoom dañu dakk le fait que ñu wara jaamu keneen ku dul yalla kon ñoom mana bobu lañ koy jox de telle sorte que nak legui yalla bobu nga xamne mom lañ wara jaamu kon dafa wara am mbolam melo mat yi ba pare denc mbolam melo yi wañé kuy kon ci lañuy xamé ci fofu nak ci la mbolam pass pass wa ahlus sunnati wal jamaa gemi denga mu am benen soobu way moy soobu way yi nga xamanteni ñom ñoy soobu way arifuna billahi ha ñoñu dafa am soobu way buñ soobu ci baat la ilaha illallah ñom manam comme li nga xamanteni mom la ibn abbas wala dara nan la nafi' wala darra wala mu'ti wala mu'izza wala mudilla wala mu'ti wala mani'a illallah manam amul kenn ko xamanteni day jariñe mba muy lore amul kenn ko xamanteni day ha du tiagne kuy lor amul kenn ko xamantene day joxe du tiagne muy xagn amul kenn kuy teral mba muy toroxal kudu yalla manam ñom soobu way yoy wala bok ñeneen ñi xamantene amul kenn ko xamantene deug mo fi def li fi nek mo fi manam mom lañ wara ragal mom lañ wara bëgg deug ni ko wara bëgg mom lañ wara top sans condition et cetera kudu yalla amul kenn ko xam manam genre soobu way yoy légi nak arab ibn sahr dalanu wala an-nazifi rahmatullah radiyallahu anhu tamit batay ñom dañ wax né par exemple né nit ki suy wax la ilaha illallah bu mo daf leen manam bu koy tewlu bu tewlo ben ci ñaari manay manam bu mën leen tewlo ndo ñom ñaari manay yoy mo gën mais bu mëne tewlu graw su fekente né ben rek la ci man na tewlu ben bi parce que su tewlo ben bi ben bu mëne tewlu day dess ci xolam day dess ci xolam te dina ko yobbu ci bi ci dess da ko yobbu ci bi ci dess te lolu lekkelo gi ni lekkelo dafa lan dafa evident manam ñaari sens yi lekkelo gi ni lekkelo hein dafa evident waaw kon mu ne voilà léegi kon ñu daaneel mu ne allah allah tamit aw wala bokk kon ku mu neex nga wax allah allah allah allah allah allah voilà comme te loolu ñëw na ci sahihu al-imam muslim rahimahullahu ta'ala mu ne kilayhuma ñoom ñaar yëpp raw solo nañ ko léegi xam naa bu ñu jullee incha allah après ñu ñëwaat ci benn sens ci waxtu àjjuma bi ak allah bi incha allah bu ko defee balaa ñu jeex wallahu a'lam wa sallam. Thank you.